بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يدع الله ورسوله فقد أدى الله، صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من شر البدع والمبتدئين. Evet kardeşler, Şeyhülislam İbn Teymiye rahmetullahi aleyh Tevzih-i Mekasid-il Akidetil Vasitiyye adlı kitabından iman konusunda kısa bilgiler aktaracağım size inşallah. Şeyh Hazretleri rahmetullahi aleyh emma ba'd der: هذه جملة يؤتي بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود بكان من هديه صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emma ba'd diye başlamıştır. Evet. فَهَذَا اِعْتِقَادُ Bu itikadıdır. اَلْفِرْقَةُ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ Allah tarafından yardım gören ve kendisini ateşten kurtaracak olan Fırka-i Naciye'nin itikadıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnne hazihil ümme, muhakkak bu ümmet, setefteriku ala selasin ve seb'ine firkaten kulluha finnar illa vahide, ile men hiye ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale men kâne ala misli ma ene aleyhil yevm ve ashabi radıyallahu anhum ecma'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç hepsi cehennemlik olacak. Dediler ki kimdir onlar? Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ve ashabımın gittiği yol üzere gidenler. Başka bir hadisin lafzında ise ve hiyel cemaah, o Kur'an ve sünnet üzerinde toplanan sahabe menhecine göre İslam'ı yaşayan topluluktur buyuruldu. El firkatul müstakimetu ala ma kana aleyhi rasul, Peygamber aleyhisselamın yolu üzere dosdoğru giden fırka ki tevessefe bi ennehen naciye, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan fırka olarak vasıflandırdığı fırka اَخْذَمْ مِنْ هَذَا الْحَدِسْ لِقَوْلِهِ كُلُّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَحِدَ Hepsi ateşte, biri kurtuluşa erer, lafzından alınmıştır. لَا تَزَالُ دَائِفَةٌ Mensur, Allah tarafından yardım göreceği, kat'i, açık, kesin olan fırka, fırka-i naciyedir. Yani, Kur'an ve sünnet üzere sahabeyi örnek alarak, Resulullah'ın sünnetine bağlı olan, onlar gibi yaşamak gayretinde olan, gayesinde olan fırka, selefi salihin. La tezalu daifetun min ümmeti alel hakki zahirin. Benim ümmetimden bir kısım insanlar asla haktan ayrılmayacaklar. Zahirin, batıla üstün gelecekler. La yadurruhum men kâdelehum, karşı çıkanlarına zarar vermeyecek. وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ Yani pişmanlık edenler de muhalefet edenler de onlara herhangi bir zarar veremeyecek. Ta ki hatta ye'tiye emrullah tebareke ve teala. Ta ki Allah'ın emri gelecek. Fehiye işte bu fırka mevsufetun bin necat. Bu fırka yani cemaatun alel kitabı ve sünnet, kitap ve sünnet üzere olan cemaat kurtuluşa erecek ve Allah tarafından Celle Celaluhu yardım görecek fırka olarak nitelenmiştir. Kim tarafından? Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa tarafından. Evet. Peki kurtulan fırka Allah'tan yardım gören Celle Celaluhu fırka kimdir? Hüm ehlü sünneti vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat ile fırkasıdır ki ellezine iltezemu tarikatel rasul. Şunun bunun yolunu değil de doğrudan Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolunu tutan fırkadır. Ve ma aleyhi cemaatul müslimin. Müslüman topluluğun üzerinde bulunduğu yolu takip eden fırkadır. Ve atesemu bi hablillahi cemiyan Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılan ve canebul furka ve esbabeha yani tefrikayı ve sebeplerini terk eden Allah ve Muhammed Mustafa'da birleşen sahabe gibi kardeş olan güruhtur diyor. Vel firka ve taife manahuma mutekaribun. Yani ikisinin de fırkanın taifen hemen hemen anlamları birbirine yakındır. Sümme beyyene şeyhu hazel irtikat. Sonra Şeyhülislam Ahmed İbni Teymiye rahmetullahi aleyh kısaca bu itikadı yani ehli sünnet vel cemaat itikadını doğru ehli sünnet vel cemaat itikadını şöyle izah etti kardeşler. Ve huvel imanu billahi. O Allah'a iman etmektir. Ve melaiketihi meleklerine inanmaktır. Ve kütübihi peygamberine ve rusulihi kitaplarına ve rusulihi peygamberlerine inanmaktır. Vel ba'su ba'del mevti öldükten sonra dirilmeye vel imanu bil kader kadere imana hayrihi ve şerri hayrında şerrinde Allah'tan geldiğine inanmak olarak beyan ettiği hazihi işte bu açıklanan hiye usulül iman imanın asıllarıdır ki fessera bihen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bunu Peygamber Efendimiz aleyhisselam bu şekilde imanı hadisi Cibril'de açıklamıştır. Biliyorsunuz Cebrail aleyhisselam geldi Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam feesnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi dizini dizine dayadı işte sordu nedir iman? Fakal ahbirni anil iman ey Muhammed bana imandan haber ver deyince kâle en tü'mine billah peygamberimiz aleyhisselam Allah'a inanmak ve melaiketi meleklerine ve kütübi kitaplarına ve rusulü peygamberlerine ve yevmil ahir kıyamet gününe ve tü'mine bil kader kadere hayrihi ve şerri hayrında şerrinde Allah'tan olduğuna inanmak olarak açıkladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazihi usulül imanı sitte işte bunlar imanın altı şartıdır. Fecemi'u mesaili itikaraciye itikadın bütün meseleleri raciatın ilaha değil usul yani bu asıllara dönüşlüdür. O halde huve itikadul firkatun naciye bu fırka-i naciye yani kurtulan fırkanın itikadır ki bihâzihil usul alâ sebîlil icmâ. Özetle böyledir. Vel iman bihâ fardu aynin alâ külli mükellef. İman bunların tümüne inanmak her mükellefe farz-ı ayındır. Hani farz-ı kifaye değil. Başkası inansa sen inansan olmaz. El aslul evvel birinci asıl Allah'a iman etmek. Peki nasıl? Ve yeşmilu selasete umurin. Bunun da üç tane şartı var. El imanu bihi Rabben. Allah'a Rab olarak inanmak, Allah dışındaki bütün Rableri reddetmek. Allah'tan başkalarını Rab edinmemek. Yani maliken, hükümdardır, müdebbiren, işleri takdir edip yoluna koyandır. Munimen, efendim, nimet verendir. Mütefaddilen, ikram edendir. Halikan, razikan, yani yaratıcıdır, rızık verendir. Ve limanu bihi ilahen ma'buden, bir ilah olarak Allah'a iman etmektir. Bu da la yestahikku'l ibadete gayrahu, Allah'tan başkasına, yani tağutlara, ciplere, uluhiyeti, nefse ve şeytana, işte bunların sistemleri olan tağuti sistemlere uluhiyeti vermemektir. Ve limanu bihi mustahakkan licemi sıfatil kemal ve onun bütün sıfatlarına ve na'utul celal celal vasıflarına, yücelik yüce vasıflarına iman etmektir ve isminde, sıfatında Allah azimüşşana hiçbir şekilde eş, ortak, denk tutmamaktır. Allah'ı Rab olarak, ilah olarak, isminde, sıfatında, tevhidinde her şeyden üstün tutmaktır. Yani denk değil ya da haşa aşağı değil, hepsinden üstün tutmaktır. El aslus sani, ikinci imanın şartı, ikinci şartı. El imanu bil melaike. Meleklere inanmaktır. Kema akberallahu anhum fi kitabi. Allah Kur'an'da onlardan haber verdi. Ennehum mehlukun. Onlar yaratılmıştır. Mevcudun halen vardır. İbadun mukramun. Allah'ın sevdiği kullarıdır. Hıyarun ihtarahumullah. Hayırlılardır. Allah onları kendi hizmeti için, emri için seçmiştir. Vestefahum seçmiştir. Ve feddalehum onları faziletli kılmıştır. Ve ceallehum ibaden tayin hadi'in Allah'a canı gönülden tevazulu bir şekilde ibadet eden kullar kılmıştır. Bu hususta Rabbimiz Teala buyurur Enbiya suresinde. Ve kâlû ittehazer rahmânu velede, haşa Allah çocuk edindi dediler. Sübhane, ondan başka Allah yoktur. Onun dengi, eşi, misli, benzeri, ortağı, çocuğu yoktur. Bel ibadun mukram. Bunlar işte bahsettikleri şu hizmetçi, yani Allah'a hizmet eden meleklerdir. Mükrem kullardır. Hani kendilerine Allah'a hizmet etme, Allah'a hizmet etme derecesi bahşedilmiş kullardır. Yani melekleri tavsif ediyor. La yesbiğunehu bil kavli, hiçbir sözde onun sözünü geçmezler. Ve hum bi emrihi ya'melun, onun emri üzere hareket ederler. Ya'lemu ma beyne eydihim, Allah onların yapacağını da bilir, yaptığını da bilir. Ve ma halfen. Ve la yeşfeune illa, Allah katında, Allah kimi diler, kimi seçer, kimden razı olursa ondan onlar şefaat edebilirler. Ve hum min haşyetihi müşfikun, onlar Allah'ın korkusundan, gerçekten Allah'ın korkusundan müşfiktirler. Yani Allah'a karşı derin bir korku içindedir. Ve fihâze, bunda red vardır. Alâ men zâme ennel melâike benâtullâhi. Yahudiler melekler için Allah'ın kızıdır. Haşa, kızlarıdır dediler. İşte bu ayet ne yapıyor? Bunu reddediyor. Fecealûhum veleden lillah. Melekleri Allah'ın çocuğu yaptılar. Fakat Allah Azimüşşan ne söyledi? Fe inistekberu, eğer kibirlenirlerse de ki, fellezina inde rabbik, Rabbinin katında öyle kullar var ki yusebbihune lehu billeyli ven nehar. Onu gece gündüz zikrederler ve onlar asla ne yapmaz? Kibirlenmez, Allah'a asi olmazlar. Ve fil ayetil ukhra innellezine inde rabbik, Rabbinin katında öyle kullar vardır yani melekler. La yestekbirune an ibadeti, kibirlenip onun ibadetinden geri durmazlar. Ve yusebbihunehu, tesbih ederler. Yani ya Rabbi senden başka ilah tanımayız, senden başka ilah tanımayız. Ve lehu yescudun, ve onlar o Allah'a secde ederler. Evet, Araf suresi 206 ve önceki ayetler. وَالْآيَاتُ ف۪ي ذِكْرِ الْمَلَائِكَ وَصِفَاتُهُمْ وَعِبَادَتُهُمْ لِرَبِّهِمْ وَدَوَامُ خُضُوعِهِمْ وَتَسْل۪يمِهِمْ كَث۪يرَةٌ. Konuda tabi çok ayetler var. Bir tanesini de söyleyelim. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Onlardan bir tanesi böyle demiş olsa ki haşa, onlar bundan tabii ki masumdurlar. Haşa en yegule ehadun minhum zalike fehum masumun. Hiçbir tanesi böyle bir şey demez, bunlar masumdurlar. Dese diyor ama ben Allah dışında ben de ilahım dese haşa. Fezalike nezzihi, böylesini cezalandırırız cehennemle. Kezalike nezzih zalim, işte zalimleri biz böyle cezalandırırız buyuruyor. İmanın üçüncü aslı, özü, şartı da Allah'ın indirdiği, peygamberlere indirdiği kitaplara inanmaktır. Ve tedammanul imanu bi kulli ma enzelallahu min kutubi ala men şa min rusuli, peygamberlerinden indirilen, evet, indirilen bütün peygamberlerine indirilen bütün kitaplara iman ederler. Fecib en nu'mine bi enne Allah enzele kutuben ala men şa min rusul. Allah peygamberlerden dilediğine kitaplar indirmiştir. İşte Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an, Allah'ın en indirdiği en büyük kitapları. Tabi burada Tevrat, İncil, Zebur tahrif olmamış asıllarından, özünden bahsediliyor. Velaslur rabi el imanu bir rasul, bir rusul, tüm peygamberlere iman etmek, hiçbirini inkar etmemek. Feyecib yecibul imanu bir rusulillahi icmalen, tümüne iman etmek. Ve enne Allah'a ersele ila ibadihi rusulen yed'ûne ila ibadetillahi vahdehu la şerike. Allah peygamberler gönderdi insanlara. Bu peygamberler Allah'a ortak koşmadan ona iman etmeye, ona kulluk etmeye ne yaptılar? Davet ettiler ve yuhazzirune, sakındırdılar min ibadeti masivah, Allah'tan başkasına kulluktan ne yaptılar? Sakındırdılar. Yed'une ila kulli hayrin, her türlü iyiliğe, güzelliğe, yararlı, faydalı şeye çağırdılar. Ve yuhazzirune min kulli şerrin, her kötülükten de insanları sakındırdılar. Ve kad semmellahu men şa'a minhu fi kitabi ve zekere ennehu kassa minhum ma kassa ve tava alime aharin ve rusulen kad kassasnahum aleyke min kab ve rusulen lem nefsusum. Tabi Allah hepsini bütün peygamberlerden ve kıssalarından bahsetmemiştir. Bunu şöyle söylüyor Cenab-ı Hak. Nisa suresi 164. ayette. Peygamberler vardır, kıssasını sana anlattık ve bazıları da vardır, sana bunun kıssasını anlatmadık. Ve Allah Musa'ya kelam ederek konuştu. Evet. Vel aslul hamisu, beşinci asıl da el imanu bil yevmil ahir, kıyamet gününe inanmak. Ve yu'beru anhu bil ba's, li'ennel ba's, yani onlar bundan şu da anlaşılır. Kıyamet gününe ve öldükten sonra, ve yuber anhu bil ba's, çünkü öldükten sonra dirilme de bundan bununla beraberdir, bununla birliktedir. لِأَنَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ هُوَ الَّذِي يَكُمْ بِهِ الْاِنْتِقَالِ مِنْ تَارِ الْبَرْزَخِ اِلَى الدَّارِ الْاَخِرَةِ فَهَذَا أَصْلٌ مِنْ اُصُولِ الْا۪يمَانِ Kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye iman etmekte kişiye vacip olan hususlardan biridir. Ve hadil usul zekereha Allahu Teala fi kitabihi müferrikaten ve müştemiyaten, bazen ayrı ayrı zikretmiş, bazen de toplu olarak Allah Kur'an'da bu hususları zikretmiştir. Mesela لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ İyilik, yüzünüzü doğuya ve batıya dönmek değildir. وَلَكِنَّ الْبِرَّ Gerçek iyilik, men gerçek iyi o kimsedir ki, yani birra, birra yani iyi kimse, men o kimselerdir ki gerçek iyiler. آمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a inanın. وَلْيَوْمِ الْاَخِرِ Ahiret gününe. Meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanan kimselerdir, gerçekler. Ve zekere erbaatun fi kavli subhanehu teala. Dördünü de şu sözünde, yani şu ayette saymıştır Allah Celle Celaluhu. Amener Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Bima unzile ileyhi min Rabbi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene inandı. Vel müminun. Müminler de inandı. Hepsi küllün. Ne inanlar? Âmene billahi, Allah'a inanlar. Ve melaiketi, meleklerine ve kütübi kitaplarına ve rusulihi, peygamberlerine inandı. Şöyle dediler. La nuferriku beyne ahedin min rusul. Biz Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamberden, peygamberi bir diğerinden ayırmayız. Yani şöyle demeyiz. Şuna inanırız ama şuna inanmayız demeyiz. Ve galu ve dediler ki semi'na ve atana. İşittik ve itaat ettik. Gufraneke Rabbena, ya Rabbi sen çok bağışlayansın ve ileykel masir, dönüşte sanadır. İşte amener Rasulü. Bel imanu bil kader, kadere iman etmek yendericu fil imani billah, Allah'a imanın gereğidir. Ve lehu edilletun mufassalatun, tabi detaylı deliller de vardır. Fil Kur'an, Kur'an'da ve minha bir tanesi kavlihi teala, İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir ölçüyle, bir kaderle yarattık. Evet. Yani bir ölçüyle ve bir kural ile yarattık her şeyi. Yani herkes bir Allah'ın takdir ettiği şekilde hayatına devam eder. Tabi iradeyi, cüziyeyi inkar yok saymıyor yani. Ya da yok saymıyoruz burada. Ve minha, bu mesele çok detaylı bir mesele. Ve minha, gene o delillerden. Elem te'lem ennallâhe ya'lemu mâ fissemâvâti vel ard. Bilmez misin Allah gökte de, yerde de ne varsa hepsini bilir. İnne zâlike, bunun hepsi fi kitap, bir kitaptadır. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu muhakkak Allah'a olaydır. Yani bütün her şeyin bilgisini bir yerde toplamak Allah'a nedir? Celle Celaluhu kolaydır. Gene başka bir delil. Bu Hac suresinin 70. ayeti. Diğeri de Kamer suresi 49. Evet. Hadid suresinin 22. ayetinde Ma esabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebra'aha İnne zâlike alallâhi yesîr. Evet. Başınıza ne gelirse bu hepsi, yani yeryüzünde size ne isabet ederse ya da nefislerinizde ne isabet ederse Allah'ın olan hepsini bundan önce ne yapmıştır? Toplamış, yazmıştır. Hepsi bir kitaptadır. Bu muhakkak ki Allah'a nedir? Kolaydır. Ve yetil kelam ala bazı hazihi usul mufassalen fima zekrehu şeyh fi hazihi risale. İşte bu kısaca ifade ettiğimiz hususlarda Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu risalede detaylı bir şekilde ne yapacak? Bilgi verecektir. Evet. والصلاة والسلام على سيد الكونين ورسول الثقلين وإمام الحرمين حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإمام المجاهدين وإمام أهل السنة والجماعة وإمام الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأمته.